Book 2 90 90 الأمر 2 زهادني لات 2 احلق ذقنك باغاليسا اغتسل باميسا مشط شعرك برتشاشيسا اتصل اتصلوا باتليفانوي باتليفانويتا ابدأ ابدأوا باتشناي باتشنايتا توقف توقفوا بيراستان بيراستانتا اترك هذا اتركوا هذا покинь это покиньте это قل هذا قولوا هذا скажи это скажите это اشتري هذا اشتروا هذا купи это купите это لا تكن ابدا غير صادق Николи не будь несумленным. Ла такун абадан вакихан. Николи не будь нахабным. Ла такун абадан гайра мухаззаб. Николи не будь неветливым. Кун даиман садикан. Будь завжди сумленным. Кун даиман латифан. Будь завжди приємним. Кун даиман мухаззабан. Будь завжди ветливим. Уд саліман лі байтик. Щасливо вам добраться додому. Інтабих лі нафсик. Сачите за собой як слід. Зурна марратан ухра фі акрабі вакт. Приходьте до нас ще, як мага хучей. Ар-раджау аз-зихаб іля www.book2.de лімуталаати л-кутуб маа ад-друс ас-саутія.